Book 2 3 3 التعارف Знайомство مرحبا Привіт مرحبا Доброго дня كيف حالك؟ Як справи? هل أنت من أوروبا؟ Ви з Європи? هل أنت من أمريكا؟ Ви з Америки? هل أنت من آسيا؟ Ви з Азії? في أي فندق تقيم؟ У якому готелі ви проживаєте? منذ متى وأنت هنا؟ Як довго ви вже тут? كم ستبقى هنا؟ Як надовго ви залишаєтеся? هل يعجبك هنا؟ Чи подобається вам тут? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Ви тут у відпустці? يجب أن تزوروني. Відвідайте мене. هذا هو عنواني. Ось моя адреса. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ми побачимося завтра. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. На жаль, я вже щось запланував. Запланувала. إلى اللقاء. Бувайте. أراكم قريبا. До побачення. إلى اللقاء قريبا. До зустрічі.